Jeden temat to była teza interpretacyjna do wiersza Spojrzenie Baczyńskiego. Dość trudne moim zdaniem, akurat ją wybrałem. Drugi temat to było, czy zadośćuczynienie wynagradza złe winy na podstawie fragmentu z Pana Tadeusza. Ciężko było naprawdę, ale jakoś się dało. Czy grzechy, które popełnią ludzie, mogą zostać wybaczone? I czy odkupienie tych grzechów zwalnia ich z odpowiedzialności za popełnione czyny? Z Pana Tadeusza o Jacku Sopicy. Napisałem, że nie można się zwolnić z odpowiedzialności tym, że popełniamy jakieś tam dobre uczynki, tylko ta odpowiedzialność jednak zostaje na nas. Jutro maturzyści będą rozwiązywać zadania z matematyki, w środę zmierzą się z językiem obcym, a w czwartek czeka ich egzamin z wybranego przedmiotu. 5 lat więzienia grozi pijanemu pacjentowi, który zdemolował karetkę pogotowia. Do incydentu doszło w piątek wieczorem. Pogotowie z Pruszcza Gdańskiego zostało wezwane do wsi Różyny. Na ulicy leżał nieprzytomny mężczyzna. Nie było z nim kontaktu, więc ratownicy postanowili przewieźć go do szpitala. Relacjonuje Marzena Szwed-Sobańska z pomorskiej policji. W trakcie opatrywania go, w trakcie tej drogi, pacjent ocknął się, rozpinał pasy, którymi był zapięty na tych noszach i demolował wnętrze karetki. Karetka pogotowia zatrzymała się na poboczu, wezwali interwencję policji. Policjanci zatrzymali pana, przewieźli do komendy, sprawdzili stan trzeźwości. Okazało się, że miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został ponownie przebadany przez lekarza i umieszczony w policyjnej izbie zatrzymań. Gdy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut zniszczenia mienia. Pogotowie wyceniło stratę na blisko 3000 zł. Kolejna demonstracja przeciwko cudzoziemcom w Niemczech. Wieczorem Wiedz w Dreźnie organizuje ruch o nazwie Patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu. Niemiecki minister sprawiedliwości nazwał protest hańbą dla kraju. Z Berlina Wojciech Szymański. Demonstracje organizowane w Dreźnie przyciągają coraz więcej uczestników. W ubiegłym tygodniu było ich ponad 10 tysięcy. Domagali się m.in. zaostrzenia przepisów w sprawie przyznawania azylu. Z powodu wojen i konfliktów na Bliskim Wschodzie i w Afryce do Niemiec przybywają tysiące uchodźców, głównie wyznawców islamu. Lokalne władze często nie radzą sobie z zapewnianiem im opieki. Organizatorów demonstracji przeciwko uchodźcom ostro skrytykował niemiecki minister sprawiedliwości. W wywiadzie dla Süddeutsche Zeitung Heiko Maas nazwał demonstrację hańbą dla Niemiec. Jak powiedział, jego kraj wchodzi na nowy stopień agitacji przeciwko cudzoziemcom i uchodźcom. Polityk wezwał do utworzenia szerokiego sojuszu społeczeństwa obywatelskiego i partii politycznych przeciwko tym tendencjom. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To coroczna akcja. Państwowa Straż Rybacka zapowiada kontrolę miejsc, gdzie przed świętami sprzedawane są żywe ryby. Kontrolerzy sprawdzą, czy pochodzą z legalnego źródła i czy przetrzymywane są w odpowiednich warunkach. Kontrole te polegają przede wszystkim na sprawdzaniu, czy ryby te nie pochodzą z kłusownictwa, mówiąc wprost, czy sprzedający posiadają dokument pochodzenia tychże ryb. Oczywiście przy okazji sprawdzamy też posiadanie certyfikatu zdrowia. Jeśli by takowego nie było, zgłaszamy to do powiatowego inspektoratu weterynarii. Mówi komendant Straży Rybackiej na Podkarpaciu Irena Gierus. Kontrole rozpoczną się w sobotę i potrwają do Wigilii. To był serwis Trójki. W Szczecinie, Gdańsku i Suwałkach 4 stopnie, w Warszawie 6, w Krakowie i Rzeszowie 7, we Wrocławiu 8 stopni. Najwięcej pogodnego nieba na południu kraju, słabe i przelotne opady deszczu możliwe na zachodzie i północy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedługo święta i nieuchronne pytanie, jaki prezent kupić? Proponujemy dobrze dobraną książkę. Do 22 grudnia, w poniedziałki i czwartki, w Akademii Rozrywki między 14 a 15 książki na święta. Z różnych półek, biografie, powieści, reportaże, ale zawsze odpowiednie na prezent. Zapraszam, Michał Nogaś. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując ekspres na kapsułki Nespresso za 299 zł, otrzymasz voucher o wartości 170 zł na kawę od producenta. Pamiętaj o 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Kolejna część dwupłytowego albumu. Marek Niedźwiecki. Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody Blues, Phil Collins.

Bardzo takie miłe wspomnienie i powiem, że tak nas pociągnęło, a w każdym razie na pewno niektórych z nas do aktorstwa, że bardzo chętnie wystawilibyśmy raz jeszcze ten spektakl teatralny pod tytułem Trójka do potęgi, a przy okazji dziękujemy wszystkim tym z Państwa, którzy zaszczycili nas swoją obecnością na tych spektaklach. Aktorstwo było dopracowywane ze spektaklu na spektakl. No i te sceny niemówione, potem już na zakończenie, wydaje mi się, były w miarę poprawne. O, może tak. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Wszyscy Państwo mogą się włączyć do naszego programu, jak zwykle od poniedziałku do czwartku, między 13.05 mniej więcej, a 13.55. Trzy wymiary gitary. Zaczynamy dziś od płyty, nie powiem starej, bo to nieładne określenie, ale nie najnowszej. Zespół był popularny w latach 80. Oni potem mieli wznowić działalność, ale chyba jej nie wznowili. Straciłem ich zupełnie z oczu. Jeśli się nie mylę, kilka lat temu Graham Bonnet, wokalista tego zespołu, był w Polsce z takim indywidualnym przedsięwzięciem. No ale wiedzą Państwo, że w tej formacji za wszystkie gitary odpowiadał Steve Vai. Przypomnijmy sobie płytę z 1985 roku, która była zatytułowana Disturbing the Peace. No i to jest zespół Alcatraz. I'm gonna stay. Steve Vai bardzo mocno zaznaczył swoją obecność tutaj na tej płycie. Zresztą ci z Państwa, którzy mają na półce te pierwsze trzy ich płyty, wiedzą, że lubił stawiać taki znaczek i na tej płycie też taki znaczek jest, ale dziś to nie okazja, by go prezentować. On ma zaledwie 46 sekund. Przy okazji kiedyś wrócimy jeszcze do tego utworu, bo on był odwołaniem do innego utworu, który pewnie gdzieś blisko Steve'a Vai'a jest. Teraz już o przyszłości, bo Leszek napisał do nas o tym, że będzie można przywitać bluesowo Sylwester. No, a na bluesy reagujemy dobrze. Otóż bluesowe powitanie nowego roku 2015, blues Sylwester, odbędzie się w ośrodku Wratislavia, w tym samym, w którym corocznie odbywa się ogólnopolski festiwal bluesowy, w którym jesteśmy zaprzyjaźnieni mocno, las, woda i blues. Kto zagra? Zagra Dirty Doctors, bluesowy zespół, którego członkowie są lekarzami, DJ Andrzej, czyli nasz dobry kolega Andrzej Jerzyk, oraz 1 i 2 stycznia Sugar Man. Panie Leszku, dziękuję bardzo za te informacje i pewnie zainteresowani się stawią, a ja powiem ze swojej strony, że w Sylwestra się spotykamy w trzech wymiarach gitary i na pewno takie propozycje na bluesowe czy rockowe spędzenie tych ostatnich godzin 2014 roku też się pojawią. Odwołuję się do listu, który dotarł do trzech wymiarów gitary w czwartek albo w środę. Słuchacz skarżył się, że za mało płyty pod tym tytułem. We'll be right back. Właśnie tak bywają różne odczucia, dlatego że słuchacz napisał, że za mało tej płyty wydanej w 2014 roku. Ja odłożyłem ją trochę na półkę, dlatego że wydawało mi się, że zbyt często prezentujemy, bo był i Redeemer of Souls, taki jest tytuł tej płyty. Prezentowaliśmy na pewno Match of the Damned, bo ten utwór długie tygodnie na liście przebojów programu trzeciego. Na pewno prezentowałem Państwu Down in Flames, na pewno Hell and Back i na pewno Crossfire. No to dzisiaj z tej ciągle jeszcze nowej, tegorocznej płyty zespołu Judas Priest, Battle Cry. We'll be right back. Battle Cry i dobrnęliśmy prawie do połowy dzisiejszego naszego spotkania w trzech wymiarach gitary. Teraz zaproszenie dla Państwa na koncert wyjątkowy. Koncert odbędzie się 19 grudnia o godzinie 20 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Cóż to będzie? To będzie nowa muzyka big bandowa. Big Band Konglomerat pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka. To jest big band zrzeszający warszawskich kompozytorów i wykonawców. No i będzie nowa, progresywna scena kompozytorska. Myślę, że warto tego posłuchać, tym bardziej, że studio koncertowe piękne, atmosfera tam zawsze bardzo wybitnie taka dobra, przyjazna, ciepła. No i nowa muzyka big bandowa, to brzmi bardzo ciekawie. Gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać z programem trzecim do studia koncertowego Polskiego Radia, to przy czym jest to studio imienia Witolda Lutosławskiego, to proszę dzwonić do Piotra. 22 i 7 trójek. Piotr czeka na Państwa z zaproszeniami na to bardzo ciekawe spotkanie. A wczoraj u nas bardzo ciekawe spotkanie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 20 lat zespołu Cree, ostatni z cyklu koncertów na tej trasie koncertowej, było ich ponad 80. Świętowali swoje 20-lecie. Kiedy to minęło? To niewiarygodne zupełnie. Przecież Sebastian, kiedy zaczynał w zespole Cree, miał 16 lat. No i wczoraj koncert i pan Mario pyta, jak było. I mam z tym kłopot i bardzo Państwa poproszę, tych z Państwa, którzy wczoraj byli z nami wieczorem, by Państwo opisali swoje wrażenia z tego koncertu, dlatego że ja po prostu bardzo lubię zespół Cree i lubię ich słuchać, w związku z tym mógłbym być nieobiektywny. Zatem jeśli ktoś z Państwa był, jeśli ktoś z Państwa chciałby napisać do radia, to bardzo proszę 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Wczoraj wysłuchałem tego koncertu na stojąco i taki utwór, który chyba najbardziej mnie wczoraj poruszył, to utwór zatytułowany Ciemności Blask. Z ostatniej płyty on został zagrany, wydaje mi się, trochę inaczej niż to jest na płycie i nie wiem, czy nie trochę lepiej. Jeden z piękniejszych moich numerów ostatnio. Dla was wszystkich. Wczoraj 20 lat zespołu Kri, koncert kończący tę trasę koncertową z okazji właśnie tego jubileuszu. No i jak Państwo słyszeli, Sebastian, zespół Kri w dobrej formie. Wiedzą Państwo także o tym, że oni i w piątek, i w sobotę koncertowali w Warszawie, w warszawskiej Stodole i był to koncert, który łączył i zespół Kri, i zespół Jam. I jak Państwo zapewne wiedzą, 5 września 2015 roku w Tychach znowu spotkają się razem. Będzie szereg niespodzianek, ale o tym wydarzeniu pewnie jeszcze będziemy Państwa informować. Zastanawiam się, jak dużą publiczność zgromadzi ten festiwal. On wraca do Tychów, tam na plaży, tam warunki są zupełnie niesamowite i podczas tego ostatniego spotkania we wrześniu tego roku nie miałem dokładnych informacji, ale między 6 a 8 tysięcy osób zgromadziło się pod sceną i wspólnie cieszyliśmy się tym wszystkim, co działo się na scenie, a działo się bardzo wiele, a będzie się działo jeszcze więcej 5 września 2015 roku. Są pierwsze Państwa recenzje i napisała pani Agata. Nie byłam na koncercie Kri wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale też nie byłabym obiektywna, bo ja Jam i Kri uwielbiam. Już zapisałam w pamięci, pani napisała pierwsze, ale to 5 września. Słuchałam wczoraj koncertu, jak skończyła się transmisja w Trójce, włączyłam koncert Kri z okazji 15-lecia zespołu. Ten koncert po zakończeniu, kiedy już Państwu powiedziałem do usłyszenia i że dziękujemy za uwagę, jeszcze trwał i publiczność nie za bardzo miała ochotę wychodzić do domu. Koncert skończył się chyba krótko przed 22. spojrzała w oczy, widziałeś błysk. Whisky w głowie, w sumie na dziś. Oh yeah. Wszystkich dookoła ogarnął salon. Znowu chciałeś powiedzieć to. Jestem tu dla ciebie całą noc. Jestem tu dla ciebie całą noc. I teraz niech poodpoczywają, 20 lat minęło. No a w przyszłym roku kolejne koncerty i prawdę mówiąc chyba będzie się trzeba zabrać za nową płytę. Zespół Cream. Jeszcze list od słuchaczy. Grzeszyliśmy na Cream, bo siedzieliśmy. Może pan Kuba Strzyczkowski do klepki na aukcji dorzuci jeszcze krzesła. Dzięki, byłoby super. Dziękuję bardzo. 71335 albo piotr.baron@polskieradio.pl. Wracamy teraz do dwóch płyt, na których sporo zaskoczeń. Te płyty pod wspólnym tytułem The Art of McCartney. No i na przykład zespół The Cure i James McCartney. Oh! Święty Mikołaj zadbał o mnie odpowiednio wcześnie. Już mam te dwie płyty The Art of McCartney i cieszę się każdego dnia, bo mnóstwo tu zaskoczeń. Wspominałem o Sylwestrze bluesowym. Pan Artur pyta, czy w święto, w pierwszy dzień świąt, w czwartek wymiary się pojawią, tak? Spotykamy się, będziemy wspólnie kolędować, ale będą także inne utwory, bo jak Państwo wiedzą, każdy utwór w grudniu brzmi zupełnie inaczej. Until I call you, you've only got my heart on a string and everything a flutter. But another lonely night might take forever. We've only got each other to blame. It's all the same to me, love, 'cause I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my the thrill of being near you, and if it takes a couple of years to turn your tears to laughter, I will do what I feel. I know what I feel to be right. No more lonely nights. No more lonely nights. You're my The Abon Toxic Event. To właśnie w tym wykonaniu posłuchaliśmy tego utworu No More Lonely Nights. Milka napisała krótko: bardzo dobrze się myje okna przy takiej muzyce. Można poskakać i ponucić. W Sandomierzu ciepło, plus 10 stopni. A tu... so damn cool. Jordan Giltrap, Oliver Wakeman w zestawie do głosowania na listę. Dziś rano, kiedy stałem w kolejce po bułki, dokładnie za 11:07 Marcin ogłosił, że już można grać piosenki z dzwoneczkami. No to jak wszyscy, to wszyscy. My też. Christmas tree, let the Christmas spirit reign. Lead away.